الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ کہف کی تقریباً 105 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی. اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا. 106 نمبر آیت کی تفسیر بھی ہو چکی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا بدلہ جہنم ہے اس سبب سے کہ انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے ہماری آیات اور ہمارے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنا لیا. اور اس میں میں نے تفصیلی کلام کیا تھا کہ آیت یقیناً کفار کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو خصوصاً علم دین سے دور طبقہ ہوتا ہے یا دین کا اتنا شغف ان کو نہیں ہوتا، ہوتے مسلمان ہیں اور ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھے ہوتے ہیں جہاں دینی قیودات اور دینی پابندیوں کا اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور اس لحاظ نہ رکھے جانے کے نتیجے میں جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، ان کا بھی ان اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ بعض اوقات آیات کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی عظمت کے منافی کلمات بھی ان کے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حتی الامکان دین کی بنیادی تعلیمات، خصوصاً جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہو، انہیں ہم ضرور سیکھیں، اچھی طرح سمجھیں، ذہن میں محفوظ رکھیں اور دوسروں کے سامنے بھی بیان کریں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہو سکے اور دوسروں کے ایمان کی حفاظت بھی کی جا سکے. اس کے پھر مقابلے میں پہلے کفار کا تذکرہ فرمایا، مقابل اس کے پھر مومنین اور ان کے اخروی انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمانی کے، یعنی ان کے لیے جس طرح ایک میزبان کے لیے چیز تیار کی جاتی، مہمان کے لیے چیز تیار کی جاتی ہے، میزبان دسترخوان وغیرہ بچھاتا ہے، اہتمام کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح اہتمام کیا گیا ہے. گویا کہ نیک لوگوں کے لیے میزبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا اور لوگ بطور مہمان انشاءاللہ داخل جنت ہوں گے اور بڑے بڑے انعامات پائیں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے اور ان سے جگہ بدلنے کو تلاش نہیں کریں گے، یعنی ان کے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ ہم اس مقام سے کسی اور مقام میں چلے جائیں، کیونکہ جنت ایک ایسا مقام ہوگا جہاں پر انسان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، کسی قسم کی برائی وہاں پر ہے ہی نہیں. تو نعمت کی کمی کی بنا پر احساس کمتری میں مبتلا ہو کر حسد میں مبتلا ہو جانا یا اس مقام سے نقل مکانی کر کے کسی اور مقام پر چلے جانا، یہ بھی چونکہ بری چیزیں ہی ہیں، بری صفات ہیں اور جنت ان سے پاک و صاف ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کسی کو کمی نعمت کا احساس نہیں ہوگا، حالانکہ کمی نعمت ہوگی اس اعتبار سے کہ جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اسے اعلیٰ نعمتیں ملیں گی، اس کے مقابلے میں ادنا درجے کا جنتی یقیناً بعض نعمتوں سے محروم ہوگا، لیکن وہاں پر کمی نعمت کا احساس نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اوپر درجے کے جنتی کو دیکھے اور اپنے مقابلے میں اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی دیکھے اور پھر اس کے دل میں حسد پیدا ہو یا احساس کمتری بیدار ہو جائے، اور جس کے پاس زیادہ ہیں اس کے دل میں تکبر یا احساس برتری پیدا ہو. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ روایت ہے، حدیث پاک کا مضمون یہی ہے کہ ہر شخص جنت میں اپنے درجے پر مطمئن ہوگا، اس میں کسی کو نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے. اور غالباً اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان بہت ہی محدود چیز پا کر بھی بعض اوقات بڑا اسے کثیر سمجھتا ہے. جیسے آج دنیا کے مالدار ترین اشخاص کو اگر ایک صف میں کھڑا کیا جائے تو ان کے پاس بھی دنیا کل دنیا تو نہیں ہے، دنیا کا ایک مختصر سا حصہ مال کے شکل میں ان کے پاس ہوتا ہے، جبکہ جنت کے اندر جو ادنا ترین درجہ جنتی ہوگا، یعنی سب سے کم تر درجہ رکھنے والا ہوگا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، اس میں کتنا ساز و سامان ہے، جبکہ ادنا ترین جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ تو جو یہاں کے مال و متاع پر بعض وقت مطمئن ہے، تو خود سوچئے کہ جب اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی تو وہاں جا کر کیوں نہیں اطمینان ہوگا۔ تو دنیا کے مقابلے میں جب وہ جنتی جو ادنا درجے کا ہے اپنی نعمتوں کو دیکھے گا تو اسے وہ بھی بہت زیادہ کافی محسوس ہوں گی، تو پھر وہ کسی کی طرف دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، اور جو جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں وہ احساس برتری کے خیال میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری صفت نہیں ہے، تمام اچھی صفات ہیں، قلب انتہائی پاکیزہ ہوں گے، نفس کی شرارتیں ختم ہو چکی ہوں گی، شیطان کے بہکاوے کے سلسلے تمام موقوف کر دیے جائیں گے، کیونکہ شیطان ابلیس خود جہنم میں ہوگا، تو وہاں کون سی ایسی چیز ہوگی جو انسان کے دل میں ان چیزوں کو پیدا کرے، یعنی برائی کو پیدا کرے، تکبر، غرور، حسد، نہ نفس ہے نہ شیطان ہے، تو پاکیزگی پاکیزگی ہوگی، روحیں بالکل صاف ستھری ہوں گی، تزکیہ نفس ہو چکا ہوگا، بالکل پاکیزگی، صرف سلامتی سلام کر رہے ہوں گے، اور بالکل مطلب محبت سے، پیار سے، الفت سے، اتحاد و اتفاق سے رہیں گے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی نا اتفاقی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کا حقیقتاً 100% تصور اس دنیا میں رہ کر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو وہاں پر جا کے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم سب دیکھیں گے۔ آگے شاد فرمایا کہ قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی، آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائے میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، تو ضرور سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفض کلمات ربی، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، یعنی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر ختم ہو جائے گا۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم مدد کے لیے اسی جیسا اس کی مثل اور لے آئیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بعض لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جو مطلب پچھلے اہل کتاب تھے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، سب کچھ ہمیں حاصل ہو گیا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر یہ کلام ہے کسی کتاب میں، تو یہ مطلب کسی دوسری کتاب میں مزید اللہ کے کلام کا آنا اس کے منافی نہیں ہے، یا یہ بعید نہیں ہے کہ کسی اور مقام پہ اللہ نے مزید کلمات ارشاد فرمائے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے کثیر ہیں کہ جن کا احاطہ ایک سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور پھر ان کلمات کو لکھا جائے تب بھی نہیں ہو سکتا، یعنی احاطہ ممکن نہیں، ان کو گھیرنا ممکن نہیں ہے، اتنے کثیر اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیئن، خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور دنیا میں جتنے کلام کرنے والے ہیں ان کے کلام کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے، تو اگر اللہ کے کلام کی حد بھی ہو جائے تو باعتبار حد کے قیام کے اللہ کا کلام اور مخلوق کا کلام برابر ہو سکتا ہے، یعنی حد قائم کرنے کے اعتبار سے۔ تو چنانچہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کسی کی مثل نہیں ہے، لہٰذا اس کے کلام کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب کوئی حد نہیں ہے تو اگر اس سمندر جتنا دنیا کے اندر موجود ہے اگر اس کے علاوہ اور بھی لے آیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کا شمار ممکن نہیں ہو سکتا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے کہ محض میں ایک بشر ہوں، تمہاری مثل وحی کی جاتی ہے میری طرف، محض تمہارا الہ ایک الہ ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جتنے بھی کلمات بیان فرمائے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، یہ بطریق تواضع، عاجزی اور انکساری کے ہیں، کیونکہ اس کے متصل کلام پھر یہ فرمایا کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بظاہر دیکھنے میں کہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک وغیرہ، پھر دنیاوی معاملات جو بظاہر تھوڑے سے بشری تقاضے نظر آتے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ایک نظر آتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اور اللہ تعالی نے بھی واضح فرما دی کہ چونکہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، فضائل و کمالات کے اعتبار سے اور ان تمام چیزوں کے جو برکات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ان کے اعتبار سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ اب کوئی ماد اللہ یہ دیکھ کر چند چیزوں کو دیکھ کر کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، تجارت فرماتے تھے، دیگر دنیاوی معاملات، اور پھر ان کے جسم کا بظاہر مطلب انہی اعضا پر مشتمل ہونا جو اعضا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا نبی کریم ہماری مثل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہی مماثلت دیکھی جائے تو یہ مماثلت تو مسلمان اور کافر میں بھی ہے، یہی مماثلت ایک بیٹے اور باپ میں بھی ہے، یہی مماثلت انسان اور جانور میں بھی ہے، قصب وہ بھی کرتے ہیں اپنے غذا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، اعضا ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو باپ کو بیٹے کی مثل، شوہر کو بیوی کی مثل، بھائی کو بھائی کی مثل، یا جانور کو انسان کی مثل کہہ دے، بلکہ مثل کہنا یہ ایک طرح کی بے ادبی ہی شمار ہوگا کہ اگر ایک بیٹا کھڑا ہو کر کہے کہ ابا جان آپ کی بھی دو آنکھیں میری دو آنکھیں، آپ کے دانت میرے دانت، آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ، آپ کے پیر میرے پیر، آپ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی سوتے ہیں میں بھی سوتا ہوں، آپ بھی کام دھندا کرتے ہیں ہم بھی کام دھندا کرتے ہیں، آپ نے بھی شادی کی ہم نے بھی شادی کی، آپ کے بھی بچے ہو گئے میرے بھی بچے ہیں، تو آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، ہم تو ایک جیسے ہو گئے، کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ یقینی سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں میں مماثلت اور مشابہت کے باوجود باپ کا درجہ بیٹے سے بہت زیادہ ہے، اور باپ کو پھر بیٹے کے اپنی مثل کہنے میں ایک بے ادبی کا پہلو نمایاں ہے۔ لہذا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو باپ کے مراتب سے اتنا بلند و بالا ہے کہ ہم اس میں موازنہ تک نہیں کر سکتے، انہیں اپنی مثل کہنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر ضرور ہیں، کسی بھی نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے کیونکہ یہ قرآن کا انکار کرنا ہے، لیکن ان کی بشریت اتنی کامل ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی کائنات کا بشر، یعنی انبیاء علیہم السلام کے علاوہ جتنے بشر ہیں ان کی بشریت ان کی بشریت کے مقابل نہیں ہو سکتی، اس کے مماثل اس میں مطلب نقائص ہیں اور ان کی بشریت انتہائی کامل ہے۔ لہذا یہ عقیدہ مسلمان کو رکھنا تو لازم اور فرض ہے کہ تمام نبی بشر ضرور ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بشریت ہماری بشریت سے کامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صحیح روایات اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو فرق نمایاں طور پہ، واضح طور پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزہ رکھنا شروع فرما دیا، افطاری فرماتے تھے، تو صحابہ کرام چونکہ بہت ہی متبع سنت تھے اور اس معاملے میں انتہائی حریص تھے، لہٰذا انہوں نے بھی لگاتار روزہ رکھنا شروع کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن صحابہ کرام پر آہستہ آہستہ ضعف اور نقاہت طاری ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرکار نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ کرام دوران نماز ضعف کی وجہ سے بعض وقت گر جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں تم پہ نقاہت کے آثار کیوں دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے لگاتار روزہ رکھنا شروع کیا تو ہم نے بھی رکھ لیا اور ہماری یہ حالت ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو، کیونکہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے، یعنی خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں میری مثل کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کے اعتبار سے بعض چیزوں مشابہت کے اعتبار سے یہ سمجھنا کہ نبی تمہاری مثل ہے یہ بہتر نہیں، بلکہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور ان فضائل و کمالات و برکات کے اعتبار سے اور اس بشریت میں کامل ہونے کے اعتبار سے تم میں سے کون میری مثل ہے۔ لہذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کو اپنی مثل کہنا یہ بے ادبی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ نبی بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اگر ان کی بشری حیثیت کو بھی دیکھا جائے تو وہ اس میں بھی ہم سے اتم اکمل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، لہذا نبی کو اپنی مثل بشر کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ اور اگر نبی کو اپنی مثل بشر کہنا بطریق توہین ہو، تحقیر ہو، تو یہ کفر بھی ہے، جیسے کہ کفار کے جا بجا قول آپ کو قرآن میں ملیں گے کہ تم میں کون سی خصوصیت ہے، تم تو ہماری مثل ایک بشر ہو۔ تو اگر کوئی توہیناً ایسا کہے کہ تمہارے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، کیا کمال ہے، تم تو ہماری مثل ایک بشر ہو، تو یہ کفر بھی ہے، کیونکہ یہ کفار کا مقولہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مقولے پر اس بات کے بیان کے بعد کفار کے لیے وعید بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ نبی کو اپنی مثل بشر کہنا اگر توہیناً تحقیراً ہو تو یہ کفر ہے، اور اگر ویسے ہی مطلب بیان مقصود ہے کہ نبی ہماری مثل ہیں اور بعض چیزوں مشابہت کی بنا پر تحقیراً نہیں ہے بلکہ ایک حال کا بیان کرنا مقصود ہے تو بے وقوفی اور جہالت ہے کہ نبی کوئی بھی کسی امتی کے مثل نہیں ہوتا، اور اگر ان کی بشریت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر نبی بشر ہوتے ہیں، نہ توہین کا پہلو ہے نہ تحقیر کا پہلو ہے، نہ ان کی بشریت کو اپنی بشریت کی مثل کہنا مقصود ہے بلکہ فقط ایک بات کا بیان کہ ہر نبی بشر ہوتے ہیں، ہم بھی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہیں، فقط اس حقیقت کا بیان مقصود ہے تو پھر یہ کفر نہیں ہوگا، لیکن عوام کے اندر ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے ہر چیز کو مناسب انداز سے بیان کرنا، ان کی قیودات کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کو بیان کرنا بلکہ ان قیودات کو ذکر کرنا تاکہ عوام ہماری کوئی ایک بات جو بغیر قیودات کے بغیر پابندیوں کے بیان ہو اس سے کوئی غلط نتیجہ مرتب نہ کر لے، یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا قل، یعنی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو محض تمہاری مثل ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما محض الہکم الہ واحد، تمہارا رب تو ایک ہی رب ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ آگے جس چیز کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ خبر اسی چیز کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ لہذا اب اللہ کے لیے آگے بیان فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، تو تمہارے الہ کے بارے میں ایک ہونے کی خبر دی گئی تو وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کا مطلب ہے اور کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب